काश असी मिल जाते बिछोड़े ना आते ते नैना वस देना ते लोकी हस देना जे ऐसा हो जाता ते रब तेरा की जाता ओ मेरा बन जाता मैं तेरा बन जाता जे दिल नू लांदा ना कदे पछताउंदा ना ए लगियां लाके ते बैठा चैन गवा समझ मैनू आवे ना क्यों रोंदे जारो जार जिना दे सीने दे विच वसदा कोई यार समझ मैनू आवे ना क्यों रोंदे जारो जार जिना दे सीने दे विच वसदा कोई यार दियां गल्लां उत्ते कीता ना यकीन धोखे सारे हुंदे उंज शक्लों हसीन दिल ही ना मिले फिर कादे हुण गिले मुक गया सोनी एड़ी तेरा मेरा सीन गल हुण दिल देना वसदी रही रोंदा रेया मैं ते तू हसदी रही मुक गई कहानी अज साडी दिल जानी पैरां विचों मेरे नी तू खिच लई जमीन समझ मैनू आवे ना क्यों रोंदे जारो जार जिना दे सीने दे विच वसदा कोई यार समझ मैनू आवे ना क्यों रोंदे जारो जार जिना दे सीने दे विच वसदा कोई यार दिल सोनी है दुनिया ही गई मेरी हिल सोनी है वेख दी खुदाई तू समझ ना पाई तेनू भी नहीं जाना कुछ मिल सोनी है जिवे अज रोया मैं तू कल रोवेगी यादा विच मेरी हर पल रोवेगी हथ नहीं होने गुजरे जमाने हिजरी दी अग विच बल रोवेगी तेरे बिन रह लांगे जुदाइयां सह लांगे तेरियां यादां दे दिलासे ले लांगे दिल नू समझा लांगे ते कसमां पा लांगे रात दिन रो लांगे पर ना करांगे प्यार समझ मैनू आवे ना क्यों रोंदे जारो जार जिना दे सीने दे विच वसदा कोई यार समझ मैनू आवे ना क्यों रोंदे जारो जार जिना दे सीने दे विच वसदा कोई यार।